हर रोज शिकायत होती है, पीने को मेरे बिना न कहो, यूं भी तो इबादत होती है। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबा करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम ना हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी पास और न जावे कोई खागी शिवा की, ओ साकी साकी रे साकी साकी पास और न जावे कोई खागी शिवा की। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी मैं से जो तबा करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की, ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की। खुदा है आशिक मेरा नाम है, इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है, इश्क तो मेरा खुदा है आशिक मेरा नाम है, आशिकी के हर कदम पे रोज कत्ले आम है, आशिकी में जा लुटाना आशिकों का काम है। ओ साकी साकी और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की, ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की। You're my only।